Можна, вядома, ставіцца да уніі па-рознаму, але ў кожным разе будзем памятаць, гэта велізарная і неад'емная частка нашага гістарычнага быцця і нашай культуры. Гэта вера мільёнаў беларусаў, вера 10 пакаленняў нашых продкаў. Усталяванне новай веры ішло на пачатку непроста. Гэта сімвалічна засведчыў жыццёвы шлях полацкага арцыбіскупа Іесафата Кунцэвіча. Найвядомейшы з полацкіх царкоўных уладароў нарадзіўся ў 1580 годзе ва Уладзіміра-Валынскім на Ўкраіне у сям'і перасяленцаў з Беларусі. Пераняўшы ад бацькі шаўца любасць да кніг, ён юнаком прыехаў у Вільню, каб стаць купцом. Зрабіўся прыхаджанінам уніяцкай свята-траецкай царквы і співаў там у хоры. Здольнага пабожнага хлапца заўважыў віленскі мітрапаліт Іпацій Пацей. Ён узяў Кунцэвіча ў кляштар паслушнікам і адправіў вучыцца ў віленскую акадэмію. У 1604 годзе, калі Іесафат скончыў курс навук, мітрапаліт сам пастрыг яго ў манахі. Неўзабаве Кунцэвіч стаў ерамонахам, гэта значыць манахам у чыне святара, а потым і архімандрытам, ігуменам свята-траецкага кляштара. Іесафатаваму ўзыходжанню па царкоўнай лесвіцы паспрыяў выпадак. Паміж віленскімі вернікамі ўзнікла спрэчка за храмы. Праваслаўныя вырашылі забіць уніяцкага мітрапаліта. Сярод белага дня каля рынку на старога ўладыку кінуўся заголенай шабляю мешчанін Іван Тупека. Залаты святарскі ланцуг уратаваў Пацея ад смерці, шабля адно адцяла яму два пальцы. На шчасце, побач апынуўся айцец Іесафат. Ён дапамог параненому абараніцца, перавязаў яго і давёў да кляштарных муроў. Пра ерамонаха Іесафата гаварыла ўжо вся Вільня. Будучы полацкі ўладыка вызначаўся выключным красамоўствам. Ён часта прапаведаваў проста на вуліцах і пляцах, смела заходзіў у хаціны да рамеснікаў і ў магнацкія палацы. Ворагі далі яму мянушку душахват, лавец душ. За заслугі перад уніяцкай царквою, улоны якой ён перавёў тысячы віленчукоў, Кунцэвіч быў узведзены ў біскупскі чын. У першы прыезд Полацк сустрэў яго святочным ходам з абразамі, царкоўнымі і цэхавымі харугвамі. Ад людзей з Вільні гараджане ведалі і пра біскупава ўменне пераканаць самага ўпартага, і пра тое, што гэты яшчэ малады, высокі і тынклявы чалавек з вострым поглядам носіць пад адзеннем цяжкія вярыгі і выпрабоўвае свае дух і цела доўгімі пастамі і самабічуваннем. Зрабіўшыся ў 1618 годзе полацкім арцыбіскупам, Іесафат атрымаў ад вялікага князя і мітрапаліта права на падначаленне сабе ўсіх праваслаўных манастыровых храмаў у Полацку, Віцебску, Магілёве і Оршы. У тым самым годзе вялікакняжацкія камісары склалі для новага ўладыкі інвентар нерухомай маёмасці, дзе ў прыватнасці чытаем. Напервей двор архіепіскапскі, стаячы ў замку Вышнім Полацкам, а менавіта святліца сталовая паземная, старая, у ней акон 4, аконніцы на завесах, абалонкі шкляныя і дзверы адны на завесах з замком нутраным, печ старая пабеленая, на противакутныя святліцы свяцёлка выпакоевая, печ новая паліваная, у тыле тое святліцы другая свяцёлка упакоевая, затым у пакойцам двое схавання для сена і шопа да вазоў, подле тое шопы стайня, подле стайні варота ўезныя да двара, а подле варот свіран на падклеці. Затым свірнам знову варота вялікія ўезныя і фортка. Подле тых варот званочак малый, што да столу звоняць. Подле тых варот свяцёлка з каморою. Вокны і дзверы на завесах, за тою светліцаю пекарня. Напроціўку пекарні светліца служная, дзверы і ваконніцы на завесах, а балон дзве шкляных, а тое святліцы спіжарынка простая, тое стлазня. Напроціўку свяцёлка кухмістраўская, у сенях кухня, у баку бровар, подле свяцёлкі піўніца. Перад вароты ўязнымі таго двара цэркав саборная Святое Сафіі. Вось так тады продкі гаварылі і пісалі. Факты кажуць, што ўладыку Іесафату не заўсёды ставала талерантнасці. Не шкадуючы сябе, гэты чалавек часам не шкадаваў і іншых. Кунцэвічу супрацьстаялі аб'яднаныя ў брацтве праваслаўныя месцічы, якіх падтрымлівала яшчэ шматлікая праваслаўная шляхта. Беларускія шляхцічы скардзіліся сойму. Той жа біскуп Полацкі 5 гадоў трымае ў Воршы і ў Магілёве цэрквы запечатаныя. У Полацку і Віцебску няма ні царквы, ні дому, дзе дазволена ўмесці набажэнства. Там у месцічы мусяць па нядзелях і на іншыя святы слухаць службу ў полі за местам. І то без святара, бо яму забаронена жыць у месце і паблізу. Уладыка Ясафат быў сынам і ахвярай сваёй нелітасцівай эпохі. Але перш чым распавесці пра яго пакутніцкую смерць, згадаем яшчэ адну выдатную асобу таго часу. Самым небяспечным супернікам Кунцэвіча у змаганні за душы вернікаў быў праваслаўны полацкі архіепіскап Мелецій Сматрыцкі. Выпускнік філасофскага факультэту Віленскай акадэміі, гэты русін з Украіны падарожнічаў па Еўропе, потым прыняў у Вільні манаскі пострыг. У манастыры ён напісаў і выдаў граматыку славенскую, па ёй пра 100 з лішнім гадоў вучыўся Ламаносаў. Бліскучая эрудыцыя, літаратурны і палемічны талент Сматрыцкага выявіліся ў напісанай ім у абарону праваслаўя кнізе «Тренас або плач» Усяленскай усходняй царквы. Твор выклікаў такі розгалас, што кароль забараніў кнігу прадаваць, як накіраваную на раскол дзяржавы. Ад пакарання аўтара ўратавала адно тое, што ён прадбачліва выпусціў «Тренас» пад псеўданімам. У 1620 годзе праз Рэч Паспалітую вяртаўся з Масквы канстанцінопальскі патрыярх. На ўжо занятыя уніятамі епархіі ён паставіў праваслаўных епіскапаў. Адзіным вартым кандыдатам на полацкую архіепіскапскую кафедру быў прызнаны Сматрыцкі. У высокім царкоўным чыне ён павёў сябе не надта разумна. Прыбыўшы ў Віцебск, абвясціў, напрыклад, што адлучае Кунцэвіча ад царквы і разаслаў па епархіі адпаведныя граматы. Такая дзейнасць не давала ніякага плёну, апрача распальвання рэлігійнай варажнечы. У восень 1623 году Кунцэвіч прыехаў у Віцебск, каб уціхамірыць развярэджанае Сматрыцкім места. Гэта было яго апошняе падарожжа. Увайшоўшы ў змову з палачанамі аршанцамі, віцебскія мешчане пастанавілі пазбавіць айца Ясафата жыцця. Нейкі шляхціч папярэдзіў ладыку, але той рашуча ішоў насустрач лёсу. 12 лістапада ударылі званы, і тысячны ўзброены натоўп напаў на арцыбіскупаў дом калі царквы Багародзіцы. Айцец Ясафат толькі што адслужыў ютрань. Пачуўшы крыкі, ён выйшаў да людзей і, перахрысціўшы іх, паспрабаваў гаварыць мірна разысціся. Хтосьці выцяў ладыку друкам па галаве, і той паваліўся. Двума ударамі бердыша яму рассеклі галаву. Верны сабака ўскочыў на цела, каб абараніць гаспадара, і ў момант вока быў пасечаны на кавалкі. Непрытомнага арцыбіскупа бесчалавечна дабілі, а пасля, як сведчаць судовыя дакументы, здзекаваліся з цела, цягалі яго за ногі па двары, сарвалі адзенне, пакінуўшы в адной валасяніцы, якую, таймоўваючы сваю плоць, насіў гэты пастар. Білі нагамі нябожчыка па твары, ранячы яго і пасля смерці. Цела, узяўшы за ногі, скінулі з прачысцінскай гары, потым адвезлі ў чоўні ўверх па дзвіне, за горад, і там, прывязаўшы да ног і шыі цяжкія камяні, і, насыпаўшы каменне ў валасяніцу, утапілі. Пасля гэтага забойцы разрабавалі арцыбіскупа ў дом, выбілі ў ім вокны, разламалі печы, пазбівалі слугаў і адзначылі свае подзвігі знойдзеным у склепе віном. Рымскі папа Урбан VIII адгукнуўся на тыя падзеі лістом да караля і вялікага князя Жагімонта Вазы. Няхай пракляты будзе той, хто ўтрымае меч свой ад крыві. Няхай ерась адчуе, што ёй няма літасці. У мяцежны горад прыехалі суддзі на чале з Львом Сапегам. Паводле прысуду Віцебск пазбавілі магдэбургскага самакіравання, ратушу разбурылі, а званы знялі і адправілі на пераплаўку. Дарэчы, праз колькі гадоў кароль і вялікі князь верне гораду ўсе правы за перамогу над маскавітамі. Плячэй у бунтаўнікоў паляцелі галовы. Развітаўся з гэтым светам і палачанін Пятро Васілевіч, які, як сведчаць судовыя паперы, заявіўшыся ў Віцебск, дапамагаў змоўшчыкам словам і чынам і хацеў заблытаць суд камісарскі. На допыце прызнаўся, што полацкія месцічы мелі сувязь з віленскім праваслаўным брацтвам і з іншымі, часта рабілі змовы і грашовыя складкі на бунты, а ён спісы змоўшчыкаў і грашовых складак трымае ў сябе ў Полацку ў сваім доме. І сын ягоны Васіль быў тут у Віцебску падчас забойства айца ўладыкі. Ёсць звесткі, нібыта яшчэ адзін непасрэдны арганізатар расправы з арцыбіскупам Навум Воўк раскаяўся і памёр уніятам, прыняўшы смерць як пакуту за злачынства. Паданне сцвярджае, што ўладыку знайшлі па снопе святла, якое ішло проста з дзвіны. Цела прывезлі па рацэ ў Полацк і пахавалі ў Сафійскім саборы. У хуткім часе прах дасталі з зямлі і пасля ўрачыстага адпівання віленскім мітрапалітам паклалі ў срэбную раку. Прах Кунцэвіча не меў спакою. Яго блізу 10 разоў перазахоўвалі ў Беларусі і далёка за яе межамі. Ужо праз год пасля смерці Рым прызнаў айца Ісафата блажэнным. На ўрачыстасцях з гэтай нагоды ў Полацку гучалі прамовы па-беларуску, лацінску і польску. А ў 1867 папа Пій IX абвясціў яго святым. Пасля другой сусветнай вайны мощы полацкага пакутніка перавезлі з Вены, дзе яны тады захоўваліся ў Рым, і ў 1963 годзе пахавалі ў галоўным храме католікаў свету саборы святога Петра ў алтары Васіля Вялікага. Кроў арцыбіскупа і яго забойцаў нагадала вернікам, што яны зайшлі занадта далёка –